Ο κόσμος λοιπόν της επιχειρηματικότητας, όταν βρίσκει ένα πεδίο μπροστά του με διαφάνεια και αξιοκρατία, παράγει σημαντικό έργο. Και αυτόν τον κόσμο, τον ΣΕΒ, τον έχει ο ελληνικός λαός ανάγκη. Και αυτόν τον κόσμο, τον ΣΕΒ, τον έχει ο ελληνικός λαός ανάγκη. Είδες τη ώρα που τα λέει ο αριστερός. Τον ΣΕΒ, τους βιομηχάνους, τους έχουμε ανάγκη. Γιατί, τι θα ήμασταν χωρίς. Είναι ο Βέτας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που τα λέει. Έχει αυτά. Απασφαλίσει αυτός πλήρως. Κανονικά ο Βέτας. Έχει... Ναι. Κάθε τρεις μέρες τη λέει είναι μια μεγάλη παπάρα. Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι μια αλήθεια. Αν σκεφτείς ποιοι είναι και ποιοι αυτό που το λένε, πει, ναι. Δεν το έχει πει ο Άδωνης αυτό, ότι το ΣΕΒ τον έχουμε ανάγκη, τους βιομήχανους τους έχουμε ανάγκη. Καλά, δεν έτυχε. Δεν το έχει πει όμως. Κάτι άλλο λέει. Μη συγκρίνεις τώρα τον ακροδεξιό με τον αριστερό. Κανείς δεξιός δεν έχει βγει να πει έχουμε τους βιομήχανους ανάγκη. Βγαίνει ο αριστερός όμως και το λέει. Ναι, γιατί για το δεξιό. Μα τι συγκρίνεις τώρα. Για το δεξιό είναι δεδομένο. Προφανώς έχουμε. Είναι αυτή η πολιτική. Για μας δεν ήταν. Ο αριστερός όμως που δεν το έχει δεδομένο, σε ενημερώνω ο λοιπόν. Έχω περάσει από εδώ όχθη. Ο αριστερός να βγαίνει και να λέει. Μα ο αριστερός έχει... θα το διευκρινίσει, για τον άλλον είναι αυτονόητο. Μα εσύ περιμένεις από τον αριστερό να έχει ανάγκη τον βιομηχανό. Από αυτόν τον αριστερό, ναι. Τον εργάτη δεν τον έχει ανάγκη κανείς. Πέφτει από τα σύννεφα τρία χρόνια μετά. Ναι, πέφτω από τα σύννεφα. Έλεος πια. Τον εργάτη, τον εργαζόμενο, τον μισθωτό, τον συνταξιούχο δεν τον έχει ανάγκη. Χαίρεστε και τι δίνει ο μισθωτός εργαζόμενος στην κοινωνία αυτή. Δεν θέλω να τα λες έτσι απότομα. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ, ταράζομαι. Εγώ πιστεύω στην αριστερά. Ποια? Ναι, σε αυτήν την αριστερά. Καλά κάνεις, μπράβο. Ο Βέτας λοιπόν είχε και συνέχεια. Πού βγαίνει ο Βέτας? Πού βγαίνει. Ναι. Φτιότητα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει σημασία. Είναι βουλευτής του Κοινοβουλίου. Δεν ψηφίζει εκεί. Είσαι εκεί, όχι. Δεν είμαι εγώ εκεί. Έλα, πάμε. Είχε και συνέχεια. Σημαίνει αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης σήμερα, όταν μπροστά στα μούτρα του, ο πρόεδρος του ΣΕΒ είπε ότι κύριε Τσίπρα, κύριε Πρωθυπουργέ, η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια σε τρεις μήνες και ο κόσμος της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας το πιστώνει σε εσάς προσωπικά. Νομίζω ότι. Σβημάρα έχει πάθει ο κ. Μητσοτάκης. Πολύ μανιέ. Χάνετε κοινωνικούς συμμάχους. Είμαστε με τους βιομηχάνους. Είμαστε με τους βιομηχάνους. Όταν λοιπόν έχουμε ως σκοπό να προκρίνουμε, αφού τα έχουμε υιοθετήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, συγκεκριμένα πράγματα. Είμαστε με τους βιομηχάνους. Και? Όταν έχουν να πράξουν συγκεκριμένα πράγματα. Είμαστε με μια ενωμένη κοινωνία. Όλη μια γροθιά. Από όποιο μετερίζει. Άλλα συμφέροντα ο ένας, άλλο ο άλλος. Δεν θέλω να είμαι ενωμένος. Διαχωρισμένος. Γιατί διαχωρισμένος έτσι μας κερδάνε. Α, έτσι λέει. Που είμαστε διαχωρισμένοι. Μα αν δεν πας αγκαλιά με το βιομήχανο, δηλαδή κάτι γίνεται. Με ποιο θα πιαστείς αγκαζές σε μια πορεία κάτι κατά της Ευρώπης. Έχει πει άλλος αριστερός. Κάνε μια αντευρωπαϊκή. Είμαστε με τους βιομηχάνους. Το έχει πει άλλος αριστερός. Καλά, ψάξτε, ναι, δεν πάμε να αποκλείεται. Το έχει πει άλλος. Νομίζω και βιομήχανο να είχαμε εδώ μπορεί να μην το έλεγε τόσο καθαρά. Ναι. Είμαστε με τους βιομήχανους. Το έχουν πει κι άλλοι τώρα. Απλά το λένε με άλλα λόγια. Δηλαδή το έχουν πει με τις έργα. Να νιώθω έκπληξη. Αλλά δηλαδή απαγορεύεται και η έκπληξη. Δηλαδή σαν δεκάχρονος, όλα καινούργια. Πεντάχρονος, όχι δεκάχρονος. Ναι, γιατί δεν είναι καινούριο. Ψηφίσαμε αριστερά για να φύγουν αυτά τα τροκτικά. Α, ψηφίσατε. Μάλιστα. Ναι, θα λέμε ένα-ένα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά κάνατε και ευχαριστούμε. Και έρχονται τώρα και λέει είμαστε με τους βιομηχανούς. Ναι. Υποτίθεται για να είσαι στην αριστερά, έχεις μια ανάλυση ταξική που λέει είναι οι βιομήχανοι από εκεί, αυτοί που κατέχουν τα μέσα παραγωγής, μπλα μπλα. Και είναι και άλλοι που τον μόχθο τους, την υπεραξία τους, την καρπώνονται αυτοί που έχουν τα μέσα παραγωγής. Και αυτό ποτέ δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Γιατί πάντα εσύ θα παίρνεις 700 ευρώ στην καλύτερη και αυτός θα παίρνει 700.000 ευρώ στην καλύτερη από τη δουλειά σου. Είναι η δυναμική του καθενός, μετράται αλλιώς. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη κιόλας. Αυτό λοιπόν, αν είσαι αριστερός και δηλώνεις την ταμπέλα σου αριστερά και ψηφίζεις και κάνεις και πας σε πορείες και δηλώνεις και τόσα χρόνια είσαι αριστερός, δεν γεφυρώνεται στο μυαλό σου αυτό. Νομίζω έχει καταδείξει κουραστικό να αποδεικνύουμε καθημερινώς ότι δεν είναι αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα δεν έχουν πάτο. Νομίζω πρέπει να σταματήσουμε. Τι θα αποδείξουμε πια. Προφανώς. Εμείς θέλουμε να σταματήσουμε. Αλλά βγαίνει αυτός και λέει είμαστε με τους βιομήχανους. Μήπως να λέμε σιγά σιγά πόσο δεξιοί είναι. Ή ναι. πόσο με τον Κυριάκο μοιάζουν. Το πόσο αριστερή δεν είναι, το έχουμε εξαντλήσει πια τρία χρόνια. Να λέμε και αυτό. Αλλά όσο το συνεχίζουμε. Πόσο ίδιοι είναι με βλέπω τον Κυριάκο. Βλέπω ότι ο Βέτας ξανά είναι στο Sky τώρα. Το Βέτα γιατί τον καλούνε. Για τον λόγο που καλούν πόσο τον Καμένο. Δευτεράτζες. Τον Καμένο. Το Δημήτρη. Α, το Δημήτρη Καμένο. Ναι. Το Δημήτρη Καμένο. Πολύ δευτερά. Η πολιτική σκηνή έχει πια πολύ ποιος θα πάει, κανένα σοβαρός δεν παλιά είχαμε να πάει. Κάτσε να κλείσουμε με το θέμα Βέτα. Ο οποίος μίλησε και για τον Βαρδινό Γιάννη. Κόντρα, του τρίξε τα δόντια. Για το ποιο σήμερα διαμορφώνει πεδίο για την επιχειρηματικότητα, την απάντηση την έδωσε ο κύριος Βαρδινογιάννης σήμερα. Ο οποίος είπε υπεγράφει σήμερα συμφωνία με τα γυμναστήρια Κορίνθου να συνδεθεί με το σιδηρόδρομο. Είπε ο άνθρωπος. Με δικά μου λεφτά, με δικά μας λεφτά παρακαλούσαμε τις προηγούμενες κυβερνήσεις, παρακαλούσαμε να συνδεθεί για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε, για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Κύριε Τζαγκάρη, κάνω λάθος? Είναι ακριβώς έτσι. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι. Αυτό έγινε. Τρανό παράδειγμα για το ποιο σήμερα παράγει και βοηθάει την επιχειρηματικότητα. Ποιος βοηθάει τον ΣΕΒ σήμερα να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τον άνεργο κόσμο. Η κυβέρνηση βοηθάει το ΣΕΒ σήμερα και καμαρώνει. Ο άνθρωπος Βαρδινογιάννης. Είδες τι ωραία που είδες για να είσαι αριστερός. Δεν του κάνε τη μούρη κρέας. Και άνθρωποι. Έχεις ακούσει πιο σκληρή φρασιολογία κατά του Βαρδινογιάννη? Κόντρα με τα συμφέροντα. Αυτό είναι. Να είσαι αριστερός. Από μέσα μπαίνει. Που εγώ νόμιζα. Καλοπιάνει τον επιχειρηματία για να του τη φέρει για να δώσει να μοιράσει τα κέρδη στους εργαζόμενους. Δεν μπορώ να το διαχειριστούμε, μην κάνει καμιά τέτοια χαζομάρα. Σιγά μην κάνει. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε όλο αυτό ξαφνικά. Πάρουμε τα λεφτά από τον Γιάννη. Ο ένας εδώ και ο άλλος εκεί του λέει γίτσες από χιλιόμετρα. Πάντως έχουν καλή σχέση. Παρόλη την υπερφορολόγηση που τους έχει βάλει στους βιομηχάνους και στους εφοπλιστές. Είναι καλές σχέσεις. Δεν είναι ότι. Ειδικά στους εφοπλιστές. Δεν έχουν στραβώσει, ας πούμε. Οι εφοπλιστές δεν βγαίνουν. Ο εύκας των εφοπλιστών δεν είναι. Καλά. Φόροι. Τα βανιάσει εκεί ο τέτοιο. Αφού φεύγουν. Αφού τετράμινα. Περιμένουν την παράταση. Για παράταση. Για τον ΕΦΚΑ. Ναι, τι. Για να πληρώσουν. Στη ρύθμιση έχουν μπει. Στη ρύθμιση. Όλοι. Άστα. Βιομήχανοι, Βαρδινογιάννηδες. Λιγάνε κάθε μέρα. Λιγάνε αυτοί οι εφοπλιστές. Δεν λιγάνε τα ξεράδια. Ναι. Τι. Αυτή είναι τα ξεράδια. Όχι, είναι ξυλούρι. Η φρεσκάδα είναι. Το θέμα σήμερα δεν είναι βέβαια ο Βέτας. Για μας εδώ είναι ο Βέτας. Το θέμα είναι ο Καμένος ο Πάνος. Ο οποίος, όπως όλοι ξέρετε, πήγε. Ούτε ο Καμένος είναι το θέμα. Ούτε ο Καμένος. Αλλά τέλος πάντων. Α, τα πολιτικά. Μια χιδεότητα γενικότερη είναι το θέμα, αλλά αυτούς έχουμε. Αυτούς βγάλατε και συγχαρητήρια. Είναι ότι με αφορμή το ταξίδι του Πάνου Καμένου στο Μονακό και κάτι προσκλήσει εκεί τον κάλεσε ο Αλβέρτος και φωτογραφίες για τη Φόρμουλα 1. Που αν βγήκαν, δεν ήταν το ΕΑΜ, ναι, ξέρουμε. Σωστά. Βγήκαν οι δεξιοί όλο το τρίμερο και λέγανε και άλλοι, όχι μόνο οι δεξιοί, τι γίνεται ενώ έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, ενώ συζητιέται το μακεδονικό σκοπιανό βόρειο μακεδονικό, ενώ έχουμε τους δύο στρατιωτικούς χμαλώτους στην Τουρκία. Καλά, πάει είναι, ο Καμένος... είναι χιλός και δεξί. Να το πούμε και αυτό με την ευκαιρία. Βάζουμε 5-6. Προφανώς. Που πάει ο Καμένος και κάνει βόλτες στο Μονακό και βγάζει φωτογραφίες και τέτοια. Απαντάει σήμερα ο Καμένος με δύο tweet προσωπικά. Τι το ένα αφήνει υπονοούμενα. Αφήνει υπονοούμενα για διάφορα. Όσο κομμωτήριο, όλοι κομμωτήριο. Για Μύκονο, για Εραστές. Ένα χιδαίο κανονικά, αναμενόμενο για τον Καμένο βέβαια, tweet. Και μετά λέει κι άλλο ένα για έναν Μίλτο. Οπα. Πάλι με κάτι υπονοούμενα στη Μύκονο κτλ. Αυτά κυριαρχούν σήμερα. Και πριν λίγο βγήκε ο Άδωνης εκτάκτος στην εκπομπή του Sky Ατέρια στη τηλεφωνικά να κάνει παρέμβαση. Πώς, στο Sky, πώς έτσι. Έλαντε, ναι. Και τον κάλανε παρόλο. Όχι, πώς και βγήκε τηλεφωνικά. Δεν ήταν εκεί, δεν ήταν στο γραφείο του. Μπορεί να ήταν σαν λόροφο. Α. Να έχει πάει για τσιγάρο κάτω στην είσοδο. Δεν ήταν στο γραφείο με τον πορτοσάλτε μαζί. Να πει, έλα, βγες λίγο. Βγήκε τηλεφωνικά. Και έχει γίνει σήμερα κομμωτήριο κανονικό. Ωραία. Αυτοί όλοι ψηφίζουν το ίδιο μνημόνιο, να μην το ξεχνάμε αυτό. Του βουνού το πανηγύρι έξω. Ναι, ο χαμός γίνεται. Κομμωτήριο πλήρως. Κανονικό, για να μην το πούμε αλλιώς. Μαδοβούνιο. Γίνεται κανονικά. Πώς είναι το Μαυροβούνιο. Αυτό είναι το Μαδοβούνιο. Πρόσεχε λίγο πώς είναι το Μαδοβούνιο. Βάλε τον μπίπ εκεί που πρέπει. Ναι. Και γίνεται έτσι ο πολιτικός διάλογος σήμερα με όλα αυτά τα ανοιχτά θέματα, με μια οικονομία που στενάζουν όλοι. Οι μεν ισχυρίζονται ότι βγαίνουμε, οι άλλοι ότι θα εφαρμόσουν τα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ όταν βγούνε, ενώ δεν συμφωνούν με κανένα από αυτά τα μέτρα. Αλλά έχει συνέχεια το κράτος. Έχει συνέχεια. Με τα δύο χέρια. Ναι, ναι. Και γίνονται όλα αυτά τα ωραία. Και ο Αλέξης Τσίπρας που μίλησε και αυτός στους βιομήχανους χθες που είναι με αυτούς που είπε ο Βέτας, χρησιμοποίησε ένα κλασικό παράδειγμα. Και θα ήταν λάθος και ανοησία να θεωρήσουμε ότι με το ημερολογιακό τέλος του προγράμματος θα μας περιμένουν όλοι να μας δανείσουν με επιτόκια αντίστοιχα με αυτά που δανείζεται, για παράδειγμα, η Γερμανία. Σε αντίθεση με την είσοδό μας στα μνημόνια, η έξοδός μας από αυτά δεν θα τα αλλάξει όλα στη ζωή μας απότομα και θεματικά. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς άλλωστε? Είναι σαν να έχεις έναν ασθενή και τον βγάζεις μετά από μακρά περίοδο νοσηλείας στην εντατική. Ακόμα και αν είναι γερή κράση, ακόμα και αν είναι αθλητής, ακόμα και αν η πρόγνωση είναι θετική, δεν τον βάζεις με το που τον έβγαλες να τρέξει κατοστάρι. Είναι αυτή η παρομοίωση με τον ασθενή. Καλή ιδέα. Με τον ασθενή. Στον γύψο τον βάλαμε. Τον δεν ασθενή. Το έχει πει μόνο αυτός ο Γιώργος. Το έχει πει και ένας άλλος Γιώργος στην αρχή του μνημονίου. Πάμε. Υπήρξε και απέραντη μετρολογία αρμοδίων και αναρμοδίων, πολλαπλοί γιατροί με διαφορετική συνταγογράφηση πάνω από τον ασθενή που λέγεται Ελλάδα. Μην ξεχνάτε όμως, κύριοι, ότι βρισκόμεθα προενός ασθενούς που λέγεται Ελλάδα. Αυτό που όλο αρρωσταίνει ο ασθενής, φιλάσθενος. Τι κοινά έχουν όλοι αυτοί οι τρεις, ας πούμε, που έχουν πει. Οι δύο είναι εκλεγμένοι. Είναι χειρότεροι από τον έναν. Ναι. Γιατί έχουν εκλεγεί. Όχι για να θεραπεύσουν τον ασθενή και πριν βγουν χειρότεροι. Με την έννοια ότι έχουν εκλεγεί. Όχι, δεν βγάλαν τάγκ, αλλά έχουν εκλεγεί. Και όταν πριν εκλεγούν, δεν είπαν ότι πάνε να αναλάβουμε τον ασθενή. Προέκυψε μετά. Ο άλλο τα έλεγε από πριν. Ότι είναι ασθενή και θα έρθω εγώ με τα τάγκ να σώσω τον ασθενή που δεν έσωσε τίποτα και προφανώ δεν σώζονται έτσι ασθενεί. Πόσο χαμηλά έχει φτάσει. Δεν είναι πολύ. Αλλά όμω οι άλλοι δεν είπαν τίποτα. Ο άλλο που μα έβαλε στο πρώτο μνημόνιο δεν μα ρώτησε καν. Τι να μας ρωτήσει. Τι να μας ρωτήσει. Ότι τι θέλετε να πω στο μνημόνιο, πάμε γιατί δημοψήφισμα. Γιατί να είμαι λαός άμα δεν με ρωτάς για τα βασικά που με αφορούν. Γιατί δεν είσαι αγάπη μου λαός και δεν διεκδικείς τα βασικά που σε αφορούν. Διεκδικώ, αλλά δεν τι φτάνω μόνο εγώ. Μάνα μου. Διεκδικώ ό,τι μπορώ. Δεν κάναμε εισιτήρια χθες πολλά. Λογική. Λογική. Κάναμε τόσα όσα χθες εισιτήρια. Λογική διεκδικώ. Α. Λογική. Καταρχήν λογική. Να μην με υποτιμούν κατά δεύτερον. Mm. Αυτά τα βασικά. Τι άλλο. Καλύτερη ζωή κατά τρίτον. Αυτό είναι άπιαστο όνειρο. Εδώ είμαστε εμείς. Στο τρίτο είμαστε εμείς όντως. Παιδεία. Ασθενείς πάλι. Καλά, προφανώς. Ναι, μην τα ανοίξουμε. Υγεία, μην τα ανοίξουμε. Ασθενείς. Έχει λάθος ο Τσίπρας μετά, μάλιστα. Είναι ουρές. Όλα αυτά και που ουρές. Συζητάμε. Ο Καμήλας. Είναι ουρές, ουρές. Όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε. Ρε, ουρές. Τελειώνει το μνημόνιο τώρα. Ουρές 21 τι? Αυγούστου. Περίμενε, μην βιάζεις. Μα θέλω το κύριο στο σώμα. Δεν μου λες το κύριο σώμα. Η Τζάκρη, λοιπόν, η Τζάκρη θα σου απαντήσει. Χθες συζήτησε στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός επιμένει για την καθαρή έξοδο. Βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ιδιαίτερες αντιδράσεις, ότι αυτή η έξοδος έχει θολώσει πλήρως. Καθόλου. Καθόλου δεν έχει θολώσει. Καθόλου. Η έξοδος είναι καθαρή, πεντακάθαρη, δεν υπάρχει μνημόνιο, δεν υπάρχουν πλέον προπετούμενα, δεν υπάρχουν δόσεις, εκταμιεύσεις δόσεων κτλ. Υπάρχει επικαιροποιημένο μνημόνιο. Βγήκε, αναρτήθηκε, αυτό 160. Το επικαιροποιημένο μνημόνιο, το οποίο αφορά ουσιαστικά τις ουρές, που δεν πρόλαβαν να διευθετηθούν στα πλαίσια της λήξης αυτού του προγράμματος που λήγει τον Οκτώβριο, είναι κάποιες. Το κτηματολόγιο, για παράδειγμα, κάποιες έτσι. Οι συντάξεις. Οι συντάξεις, ναι. Ουσιαστικά τις ουρές, οι συντάξεις, ναι. Τι ουρές. Θα κοπούν οι συντάξεις και το λέει. Το αλλού βάζει μαζί αυτή. Με το κτηματολόγιο. Είχε πάει να πάρει Λουμπουτέν και επειδή βγαίνουμε στην ανάπτυξη. Ουρές. Είχε ουρές. Ουρές. Ναι. Και κόλλησε και στην ουρές. Ουρά του Λουμπουτέν. Και θεωρεί και τους συνταξιούχους. Και λέει ότι ουρές. Την περικοπή των συντάξεων κατά 20%. Τη θεωρεί ουρές. Είναι ουρές του μνημονίου. Αυτή και το κτηματολόγιο. Δηλαδή είναι η ουρά στο Λουμπουτέν, η ουρά του μνημονίου και η ουρά στο ΙΚΑ, ξέρω εγώ. Μνημονίου είναι το σωστό. Τι είπα εγώ. Κάπως αλλιώς. Δεν θυμάμαι τι είπα. Ναι, μνημονίου ήθελες να πεις. Και η ουρά του. Λέω βρωμιές που μου φεύγουν. Μια κοπρολαλιά ξαφνικά, ένα σύνδρομο του ρέτα από το πουθενά. Και η ουρές, ξέρω εγώ. Έτσι σκέφτεσαι μάλλον. Μπορεί. Γιατί όμως. Δεν ξέρω. Αυτή η οργή πρέπει να μετασχηματιστεί. Δεν μπορώ να βγάλω την Τζάκρη από το μυαλό μου, τη συνθήκη ότι Τζάκρη. Είναι ουρέ, όχι να λέει. Ίδια. Αριστερή κι αυτή. Ναι, αυτή θα κάνει εκτός μνημονίου. Τι θα έχει να ψηφίζει. Τι λόγο υπάρχει. Θα πάει στο Γκούλι. Θα πάει στο Γκούλι. Θα πάει στην Ιταλία τώρα που θα γεμίσουν μνημόνια κι αυτή. Και στην Ισπανία. Και στην Ισπανία θα ψηφίζει εκεί. Έχει, ο Νότος έχει κρίση. Εκτός από εμάς είμαστε όσοι. Βέβαια έχει κρίση. Όταν παίρνει ο άλλος 600.000 σπίτι, ο Ιγκλέσιας. 550. Λες και δεν είχε. Είναι θέμα αυτό. Λες και δεν έβγαλε αρκετά λεφτά από το τραγούδι. Θα του λέμε, ας πούμε, ότι αγόρασε 600.000 σπίτι. Πέρα από αυτόν, η μισή κυβέρνηση του Ραχώη πιάστηκε. Αυτό. Αυτό πώς μπήκαν αυτοί μέσα. Πόσο ισόβια φάγανε. Κάτι εκατομμύρια κάτι πολλά. Φάει. Και έγινε δίκη και πήγε και ο Ραχώη ως μάρτυρας, πρωθυπουργός. Αλλά το δικαστήριο τον έκρινε μειωμένης αξιοπιστίας. Αφού ήταν πρωθυπουργός. Εδώ δεν πάνε καν τις επιτροπές οι δικοί μας. Εκεί πήγε στο δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο δεν έλαβε υπόψη τη γνώμη του Προέδρου του κόμματος, γιατί τους λέει και εσύ ξέρεις. Ο Σαμαράς και όλοι αυτοί και που στηρίζανε τώρα. Ραχώη, κανένα Ζεσουή Ραχώη ή όχι, κυβέρνηση ακόμα, Ραχώη. Γιατί σήμερα συζητιέται η οικογένεια Ραχώη. Κάτι. Έχει και την άλλη εβδομάδα που μάλλον μπορεί να πέσει κυβέρνηση, εκλογές και τέτοια. Έχουμε στην Ιταλία τα άλλα που δεν κάνουν ό,τι θέλουν, θα βάλουν τον άνθρωπο του Δουνουτού και όχι αυτό που ψήφισαν έτσι όπως ψήφισαν. Ενώ ξέρουν οι Ιταλοί όλη μέρα πίτσα να πούμε και μακαρόνια και ξέρουν ότι θα. Και παρλάτες πια και φλιαρίες. Σωστά τα λες. Λες και ψηφίζουν Φτάνε. Σωστά. Έλα, καλά, ότι σωστά ξέρει ο Ιταλός και δεν ξέρει ο Ευρωπαίος, ας πούμε. Οι Βρυξέλλες. Δεν ξέρει. Οι Βρυξέλλες. Μα ο άνθρωπος έχει 25 χρόνια στο Δουνουτού. Αυτός αξίζει να γίνει πρωθυπουργός. Πρώτον, γιατί έχει και σε κάθε χώρα θα είναι άνθρωποι του Δουνουτού. Δεύτερον, τι νόημα η Ευρώπη. Και η Γερμανία που αποφασίζει έχει εμπειρία και από άλλες χώρες. Η Ιταλία δεν ξέρει, μια χώρα, τη δικιά της. Ναι, σίγουρα. Τι ξέρει να στηρίξει. Τίποτα. Καλά, πολύ καλά τα λες. Το ξέρω ότι τα λέω πολύ καλά. Ποιος θα τα έχει πει αυτά, δεν μπορεί να μην τα έχει πει. Ο Κυριάκος. Δεν τα έχει πει κανένα Κυριάκος, κανένα άνθρωπο. Μπορεί να τα έχει πει. Σίγουρα θα τα έχουν δεν πει. Δεν αποκλείεται. Θα τα έχει πει κάποιος και με έναν Κυριάκο πάμε στις επόμενες. Το κρατούμενο. Όχι, όχι, το κρατούμενο. Ενώ που δεν πρέπει όμως να λέμε για το Λαμπράκι, πρέπει να λέμε μόνο ότι ήταν αυτό. Όχι, ήταν πολιτικό κρατούμενο. Ποιο Λαμπράκι τώρα. Ο 17χρονος να ξέρει αυτό. Ο 17χρονος. Ότι ήταν ο Κυριάκος 6 μηνών. Έκανε ένα ωραίο Σαρδάμ και μου θύμισε ένα τραγούδι του Χατζηδάκη και με αυτό θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Δυστυχώς η πλειοψηφία της κοινωνίας εξακολουθεί να είναι απεσιόδοξη. Βρέπει κλειστό τον ορίζοντα προς το μέλλον. Οι νέοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Οι μεγαλύτεροι νιώθουν πίκρια. Οι μεγαλύτεροι νιώθουν πίκρια. Πίκρια. Δηλαδή για να το πω κατανοητά, εκλογές τώρα σημαίνει να μην βγούμε από το μνημόνιο. Η χώρα μας δεν κινδυνεύει από εκλογές. Ο κύριος Μίχαλος του ΕΒΕΑ, ο οποίος δήλωσε σε όλους τους τόνους ότι είναι καταστροφική επιλογή οι εκλογές. Ποτέ στην ιστορία καμία χώρα δεν χρεοκόπησε επειδή έκανε εκλογές. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο Μπουρούχα ήχος είναι παλιότερος που λέει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές όταν ήταν αντιπολίτευση και του λέει ο Σαμαράς όχι δεν θα γίνουν εκλογές και ο Φρέσκος ήχος είναι από τη Βουλή προχτές που λέει δεν θα γίνουν εκλογές, δεν χρειάζονται να γίνουν εκλογές. Όταν τελειώσει τετραετία. Δεν χρειάζεται καταρχήν. Αυτό είναι όλο με του αυτού αριστερού, ότι θεωρούν ότι δεν χρειάζονται εκλογές για να μην έρθουν οι άλλοι που μας έφτασαν εδώ, έχοντας ως δεδομένο ότι αυτή είναι η καλή περίπτωση. Μα είναι. Ότι εμείς είμαστε καλή περίπτωση, οπότε πρέπει να μείνουμε για να μην έρθουν οι άλλοι. Τα ίδια έλεγαν και άλλοι. Που όντως ισχύει αυτό για τους άλλους, αλλά δεν ισχύει ότι είναι δεδομένο αυτό. Σαν δεδομένο ότι μην φύγουν γιατί εμείς να κάτσουμε εδώ να είμαστε θεματοφύλακες νομιμότητας. Είναι με τους βιομήχανους. Ναι. Το είπανε. Και άλλοι. Είμαστε με τους βιομήχανους. Δεν το έχουν πει άλλοι έτσι. Τελευταία φορά που ακούστηκε ήταν στην ταινία Θανάσης Φίξε κι άλλο το ζωνάρι. Εγκαλείς για συνέπεια τον Κυριάκο. Ναι. Δεν το έχει πει, δεν το έχει πει έτσι καθαρά, δεν το έχει πει καθαρά. Για αυτό είπε άλλα προχτές, γιατί είναι φράση αυτή. Είχε πει ο Θανάσης Βέγκος. Στην ταινία αυτή που ήταν, που ήταν ο βιομήχανος, λογοθέτης εκεί. Και ναι, σε ποια τα κάνω φέρεις. Που ήταν ο υπουργός, μαγείρευε για τον βιομήχανο. Α. Ο υπουργός που έκανε απεργία ο Βέγκος. Ναι, ναι. Μαγείρευε στο σπίτι του βιομήχανου και εμφανίστηκε με την ποδιά και του έλεγε αν θέλει τα μακαρόνια. Δεν θυμάμαι. Ναι, πολύ. Ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω τη σύγκριση. Από τότε έχει να ακουστεί. Αν είναι δυνατόν. Ότι ο Βέτας ξέρει να μαγειρεύει. Δεν νομίζω. Έτσι όπως τον βλέπω. Γιατί είναι άξιος πολιτικός. Το θέμα ήταν προχτές με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι οι 17χρονοι δεν πρέπει να ασχολούνται με την ιστορία, δεν έχει νόημα, πρέπει να ασχολούνται με το μέλλον τους και τους θέλει όλους αποχαυνομένους να κοιτάνε μόνο τι θα κάνουν στη ζωή τους και όχι τι έγινε πριν. Τα γνωστά, όλα αυτά τα πολύ ωραία. Με την ιστορία ξυπνά καταρχήν, δεν έχει νόημα. Ναι, ναι, δεν έχει νόημα. Καλό είναι να μην τη θυμάσαι για να ξαναζήσει. Να γίνει το κύκλο και να ξαναζήσει ό,τι πρέπει να ξαναζήσει. Βγαίνει η Σπυράκη. Και να ζουνε οι Κυριάκοι. Η απάντηση που είπε η Σπυράκη είναι ότι γεννήθηκε το 68. Ναι, οπότε τι θέλει. Ξέρει από εκεί και πέρα και αν βάλετε ότι ήταν και 6 μήνες εξόριστο, δεν το είπα, αλλά το καταλάβαμε όλοι. Βγαίνει ο Κουμουτσάκος όμως. Βγαίνει ο Κουμουτσάκος να τοποθετηθεί και αυτό για το θέμα, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και λέει. Πιστεύω βαθιά ότι όταν η χώρα έχει μπροστά τη. Την ιστορία της οικονομίας της που είναι σε πολύ κρίσιμο στάδιο. Αυτή η κατάσταση δεν επιτρέπει σε κανέναν να παραθεντολογεί. Την ιστορία τη διαβάζει ο καθένας σπίτι του. Την ιστορία τη διαβάζει ο καθένας σπίτι του. Έχει μια ερμηνεία και μια αντίληψη βάσει των πεπιθήσεών του, των προσλαμβανουσών παραστάσεών του. Πώς, τι έγινε, διότι η ιστορία έχει πολλές αναγνώσεις όπως ξέρετε. Ο καθένας σπίτι του την ιστορία. Και δεν θα το συζητάμε τώρα. Συζητάμε τι έγινε το 63, τι είναι αυτά, τι νόημα έχει, τι έγινε το 40, τι έγινε το 21, ο καθένας σπίτι του. Και όποιος θέλει να την κρύβει κιόλας. Παράνομο. Μην δούμε στον δρόμο κανένα ιστορία στο χέρι. Όχι, βέβαια. Και κακώς διδάσκεται έτσι όπως διδάσκεται και στα σχολεία. Βέβαια δεν μαθαίνεις τίποτα. Και αφού δεν διδάσκεται καλά, εγώ, μάλλον αυτοί προτείνουν να μην διδάσκεται καθόλου. Θα ήταν μια ωραία ιδέα. Όταν έρθουν στα πράγματα, όχι ιστορία. Δεν αποκλείεται. Θα έχουμε ιστορία νεοελληνική. Μελλοντολογία. Μελλοντολογία. Ναι, ναι, ναι. Τι θα γίνει σε 20 χρόνια. Παίξε και ναι, κέρδισε. Με στην τάξη. Πιανού γιατί... πρωθυπουργού γιος θα είναι πρωθυπουργός. Ναι, ναι. Πιανού πολιτικού οίκου. Ναι. Τζακιού γιος θα είναι πρωθυπουργός. Ναι. Τι πολίτευμα θα έχουμε. Τα λέει αυτά ο Κουμουντσάκος και του θυμίζουν και ότι βγήκε Σπυράκη και είπε ότι το 68 γεννήθηκε ο Κυριάκος και δίνει την εξής πολύ ωραία απάντηση ο Κουμουντσάκος βάζοντας μέσα στην δεκαετία του 60 δύο κορυφαία γεγονότα. Κύριε Κουμουντσάκο, κυρία Σπυράκη, βγήκε ως εκπρόσωπος τύπου του κόμματός σας και είπε ότι ο Λαμπράκης πέθανε το 63 και ο κύριος Μητσοτάκης γεννήθηκε το 68 και δηλαδή δεν οφείλει και δεν το πιστεύω ότι δεν ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, δεν μπορεί να μην γνωρίζει τα γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας. Η κυρία Σπυράκη, έτσι όπως ακούτε δήλωση, αυτή δεν την ξέρω, η κυρία Σπυράκη. Είναι χθες το Σκάγκελ. Ναι, ναι, η κυρία Σπυράκη αναφέρθηκε σε δύο γεγονότα, όχι της ίδιας κλίμακος, που έγιναν σε διαφορετικούς χρόνους. Δύο γεγονότα έχει δεκαετία. Γεννήθηκε ο Κυριάκος και δολοφονία Λαμπράκη. Αυτά τα δύο γεγονότα. Μετά έρχεται το 70. Ναι, ναι, μετά έχουμε άλλη δεκαετία. Άλλη δεκαετία δεν είναι τώρα, εντάξει. Δύο γεγονότα έχουν σημαδέψει αυτή τη δεκαετία, όντως, να το πούμε. Ναι, ναι, όχι. Η δολοφονία Λαμπράκη, άκου τι είπε για να μην απαντήσει για τη δήλωση που την ήξερε, βέβαια, τη Σπυράκη. Τι βγαίνουν και λένε. Δεν πάνε προετοιμασμένοι σε ένα πάνελ. Θα πω αυτό αν με ρωτήσουν. Δεν νοιάζεσαι για την εικόνα σου, ρε παιδί. Για τη σοβαρότητα. Η εικόνα του θεωρεί ότι είναι αυτό, ότι βγήκα. Η εικόνα, ότι το είπα. Το είπα αυτό. Ότι θα πω ότι είχα ζωμάρα απλόχερα δεν έχει να κάνει. Δεν έχει κόστος. Σαν τη Σπυράκη. Η Σπυράκη, το bank run, ήξερε να το πάρει στο μαξιλάρι. Τη βλακεία στο μαξιλάρι δεν την κρύβει, μπα και μην εκτεθεί. Γιατί, όχι, έτσι πάτε απλόχερα, τη χαζομάρα, μοιράζω. Το λέω έτσι. Βγαίνει και τούτο και λέει, είπε για δύο γεγονότα. Οι εκπρόσωποι τύπου τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι, του διαλέγει πραγματικά. Συγγνώμη. Οι εκπρόσωποι τύπου γενικώ μπορεί. Γενικώ, ναι, ναι. Αλλά μια και πιάσαμε τώρα την. Δε και την κυβέρνηση. Είναι η Σπυράκη. Ήταν ο Κικίλια. Ναι. Να τελειώσω εκεί. Εντάξει, έχει κι άλλου. Ο Αντώνος μια χαρά σοβαρός είναι. Ήταν και με τον Καραμαλή. Ήτανε με τον Καραμαλή, ήταν η σοβαρή δεξιά τότε που ναι, λένε. Ναι. Ναι. Γενικώς έχει ένα γενικό, θέμα. Ο Τζανακόπουλος, αυτά δεν μπορώ. Κρατιέμαι να μην το πω για τον Τζανακόπουλο. Κρατιέμαι. Αλλά ο Τζανακόπουλος. Τέλος πάντων, τελειώνω, δεν θα πω άλλον δεξιό. Όχι, μην πει άλλο. Αυτή είναι υπεραρκετή. Υπεραρκετή. Για δεξί είναι υπεραρκετή. Για δεξί είναι υπεραρκετή και βλέπει το ποιόν. Γιατί διαλέγουν τώρα όλους αυτούς για την εικόνα. Κόμματος ή κυβέρνησης. Είναι αυτή η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Αυτό ακριβώς. Από εκεί πάρε και ο Κουμουτσάκος έχει κάνει. Το Κουμουτσάκος ήταν και κάνει πρόσωπο. Δεν είναι σαν τον Κικίλια. Να το πούμε αυτό. Έβγαινε ο Κικίλιας και τρανταζόντουσαν οι οθόνες. Ο Κικίλιας μετακόμισε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με αυτό. Η Εσπρέσο έχει μείνει πίσω. Με το χωρισμό τι έχει γίνει. Εδώ πού είναι η δημοσιογραφία. Δηλαδή κάνει ένα χωρισμό, έχει κάποια μπροσπίσω μετά. Πάνε μόνο λίγο τα ξαναβρίσκει, μούληψε, τα βρίσκει ένα τρίμηνο, ξαναχωρίζει. Δεν λέω ότι θα μείνει. Αλλά με το Κικίλια γιατί δεν έχει τέτοια. Μπροσπίσω έχετε εσείς. Ο Κικίλιας χωρίζουν, χωρίζουν έτσι κάθετα. Κάθετα. Ναι, ναι, βέβαια. Το λέμε. Και γύλιασε ένα από τους κάθετους. Ε, προφανώς. Το είπε και το έκανε. Δεν ξέρω. Ωραία, και πού μετακόμισε. Γιατί μάθαμε μας κάνανε κλείσμα ότι μετακομίσανε δίπλα από το Μαξίμου. Βλέπω ένας Τούρκος πολιτευτής κάνει επίσκεψη στην Κομωτινή. Αυτή την ώρα live υπάρχει, κάνει βόλτα στα μαγαζιά. Δεν ψηφίζει κανείς από τους μουσουλμάνους Κομωτινής στις εκλογές της Τουρκίας. Παρ' όλα αυτά έχει έρθει ο άνθρωπος εδώ για να κάνει το παιχνίδι το γνωστό. Ναι. Ναι, ναι, πολύ ωραίες εικόνες. Πώς πέρασε τα σύνορα. Όχι κολυμπώντας. Αυτό δεν είναι παράβαση του FIR. Όχι, δεν είναι του FIR. Κανονικά δηλώσεις, κάμερες, κόσμος εκεί. Και δεν προφανώς είναι θέμα τώρα. Μάλιστα. Και λέγεται η Τζες. Κάποτε ήταν και υπουργός Μακεδονίας Στράκης, η Παπανδρέου, Τάσος η Τζες. Δεν ξέρω αν πού ήταν αυτός. Έλληνας, ήταν ο δικός μας. Δεν ξέρω τώρα αν. Τζες ήταν ελληνικό όνομα. Δεν σου ακούγεται και πολύ, αλλά ήταν υπουργός όμως. Τώρα πει 400 χρόνια εδώ πέρα έχει γίνει πανηγύρι. Ενώ λοιπόν γίνονται όλα αυτά και εμείς δεν μαθαίνουμε τίποτα, ασχολούνται όλοι με τον Καμένο που πήγε στο Μονακό. Και βγαίνει σήμερα ο Δημήτρης ο Καμένος. Ο ποιο. Ναι, ο ποιο, ναι, για να απαντήσει για αυτό το θέμα. Μπορεί την ώρα πάντως που η κυβέρνηση έχει ανοιχτά όλα τα μέτωπα, είναι σε εξέλιξη και είμαστε στην πιο κρίσιμη στιγμή των διαπραγματεύσεων για το Σκοπιανό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να απουσιάζει, κύριε Καμένο. Αυτό είναι για ιδιωτικό ταξίδι, για κρατικό ταξίδι. Μα ήρθε μετά και έκανε πάλι επισκέψεις σε άλλα κράτη και πριν και την επόμενη μέρα. Νομίζω δεν είναι κατακριτέο καθόλου. Και όταν βλέπεις ένα αρχηγό κράτος, πάντα θα συζητήσεις και τα εθνικά ζητήματα. Όπως πήγε και στο Κατάρ. Στο Κατάρ πήγε σε έκθεση όπλων, αλλά έθεσε το θέμα των δύο αστυνομικών. Δεν είναι κατακριτέο. Εντάξει, βέβαια η Φόρμουλα 1 έχει ένα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έτσι, κόβουν τις ωραίες κοπέλες. Γιατί? Αυτό είναι σοβαρό που λέω. Σεξιστικό αυτό. Απόλυτα σεξιστικό, κύριε Καμένο. ξέρω γιατί. Το είναι ότι τις κόβουν. Τις κόβουν. Τις κόβουν το σεξιστικό Μαρία μου. Αυτό, σε κάθε περίπτωση. Είναι ριβέδιος Καμενός. Είναι αντίθετα. Η συζήτηση απέκτησε το βάθος που έπρεπε. Ναι, εντάξει, αν δεις ποιοι μιλάνε. Ναι. Τι εννοεί παρόλα αυτά. Όταν λέει κόβουν είναι τις ωραίες κοπέλες, πού, από πού, τι είναι αυτό που λέει. Δεν το ξέρω. Από κάποια διαδικασία. Δεν βλέπουμε και Φόρμουλα 1. Ναι, κάτι. Οδηγούσαν ωραίες κοπέλες. Όχι, νομίζω. Οι πιλότοι κάτι άλλο ήταν. Στα μοντέλα μετά που γίνεται καμιά απονομή, καμιά εκδήλωση με τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω. Δεν, έχει ενημερωθεί. Γίνεται για να πάει ο Πάνος Καμένος. Αυτά τα ΛΟΑΤΚΙ. Αυτά τα ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα για να είναι όλα ίσα παντού βάζουν ότι. Πήγε ο Πάνος Καμένος και ανατάραξε το Μονακό. Μήπως τίποτα φεμένε. Δεν ξέρω. Είπαν ότι είναι αυτά σεξισμός. Οφείλονται στον Πάνο τον Καμένο. Και δεν δέχονται να. Μοιράζουν οι γυναίκες πήγε τις σαμπάνιες. Με τις αρχές του ο Καμένος. Πήγε με τις αρχές του. Ο Καμένος πήγε τη φόρμουλα. Δεν ξέρω. Γιατί το Μονακό φημίζεται για κάτι άλλο. Για τη φόρμουλα. Όχι. Η φόρμουλα είναι μια φορά το χρόνο. Τζόγο. Ναι. Α, νόμιζα θα έλεγε τι άλλε. Γι' αυτό φημίζεται. Το ναι πάει εκεί. Ότι γι' αυτό φημίζεται το Μονακό. Το μισό λεπτό, κύριε παιδί μου. Και αν πήγαινε να παίξει κάποιε μετοχέ τη χώρα και κέρδιζε. Δεν το ξέρω. Εκεί θα το λέγαμε. Θα ήταν επιλήψιμο. Δεν έχει ακουστεί. Αν βγαίνει το μνημόνιο μετά την νίκη του Καμένου στο καζίνο στο Μονακό. Μόνο για το Λονδίνο έχει ακουστεί επειδή είχε πάει να πάρει την Μπάρμπι. Εδώ ήρθε χωρίς Μπάρμπι. Δεν έχει. Το Μονακό δεν βγάζει Μπάρμπι. Δεν βγάζει Μπάρμπι. Δεν έχει την Μπάρμπι την πλούσια. Όχι, δεν έχει την Μπάρμπι την πλούσια. Την πριγκίπισσα. Τι βγήκε κάτι. Όχι, με τον Αλβέρτο συναντήθηκε μόνο και παρακολούθησε τη φόρμουλα. Και ήρθε μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ωραία, γίνεται φόρμουλα. Να μην έχει εκπροσώπηση η Ελλάδα. Σωστό. Στη Eurovision γιατί έχουμε εκπροσώπηση. Σιγά το θεσμό τώρα. Ενώ η φόρμουλα το βλέπουν περισσότεροι. Πρώτον. Το θέμα δεν είναι γιατί πήγε ο Καμένος. Γιατί δεν πήγε ντυμένος ο Καμένος. Τι, φόρμουλα, πιλότος. Όχι. Ναι, γιατί. Και πιλότος θα μπορούσε. Και πιλότος θα μπορούσε. Ο άσχετος του F16. Εγώ δεν έχει πιλότους εδώ. Γεια σας. Εδώ δεν είναι, μου είπαν. Δεν είναι με πιλότους είναι εδώ. Θα κάνουμε πόλεμο. Είμαι ο στραβός πιλότος. Σε F. Ναι. Φόρμουλα 1, ναι. Όχι 16 όμως. Έπρεπε να το συνεχίσω. Και έπρεπε να κλείσει έτσι όπως το ξεκινήσαμε. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας, να ξέρεις. Όλα είναι δρόμος. Οι δείκτες οικονομικής μεγέθυνσης είναι και πάλι θετικοί, ανωδικοί. Όλα αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν και τους λεγόμενους ψυχολογικούς δείκτες της οικονομίας και αποτυπώνονται στο οικονομικό κλίμα όσο όμως και στους δείκτες εμπιστοσύνης. Οι διεθνείς οίκοι αναβάθμισαν την πιστοληπτική μας ικανότητα. Οι αγορές ανταποκρίθηκαν θετικά στις δοκιμαστικές εκδόσεις ομολόγων. Όλο αυτό που ζούμε είναι αποτέλεσμα της ψυχολογικής ανάταξης και έχει αλλάξει το κλίμα. Βλέπεις κάποιο κλίμα να έχει αλλάξει εσύ στην οικονομία, την καθημερινότητά σου, στην οικονομία. Ναι, στην αληθινή οικονομία. Ναι. Αυτό που ζούμε καθημερινά. Ναι. Πας στο ψιλικατζίδικο και λέει τι καλά που πας στο σούπερ μάρκετ. Τι ωραία που νιώθουμε όλοι, έχει αλλάξει η ψυχολογία. Θα ψωνίσω. Ναι, το λέει και οι υπάλληλοι εκεί. Πληρώνονται όλοι στην ώρα του. Πέντε μακαρόνια, κύριε Στέφανε. Πέντε, ναι, κύριε Στέφανε. Γιατί άλλαξε η ψυχολογία, έπαιρνα δύο. Θα το κάψουμε απόψε. Θα το κάψουμε. Το χώρα. Ναι. Απόψε, έχει Στέφανε. Αλλάξει ψυχολογία. Ο Τσίπρας βλέπει ότι έχει αλλάξει ψυχολογία επειδή πάνε καλά οι δείκτες. Και επειδή το λένε και οι ξένοι οίκοι. Άλλα ντάλα. Κανονικά. Και τα πλεονάσματα. Τι έγινε με τη 13η. Έμαθα κάτι ωραίο Παπατζήδικο. Ότι θα δώσει ένα κομμάτι 13η σύνταξη τα Χριστούγεννα. Αν είναι να γίνουν εκλογές το Γενάρη. Αν είναι να γίνουν εκλογές. Α, γιατί άμα αλλιώς δεν. Γιατί από 1η Ιανουαρίου θα κοπούν έτσι κι αλλιώς. Ναι, εντάξει. Αυτό θα το δουν στο τέλος Γενάρη. Ναι. Οπότε θα έχει δώσει το Δεκέμβρη και θα πάει σε εκλογές. Αν δεν έχουν γίνει εκλογές τον Οκτώβριο. Δηλαδή του κατηγορεί εμέσως για παροχολογία. Όχι, για απάτη. Απάτη κανονική. Απατεώνες είναι. Χοντρό απατεώνες. Χοντρό. Ούτε καν πολιτική απατεώνες του κοινού ποινικού. Με, κανονικά όμως. Το ακούω αυτό που λες, δεν έχει αποδειχθεί. Δεν έχει αποδειχθεί. Μένει να αποδειχθεί. Αν κάτι δεν έχει μένει αποδειχθεί, να αποδειχθεί είναι ότι είναι ιδεολογική απαταιώνες. Είναι αυτό, είναι. Όχι, δεν είπα ιδεολογική. Εγώ είπα κανονική. Κανονική απαταιώνες. Αυτό τώρα που εμείς είμαστε στα μνημόνια και θα βγούμε, με έναν τρόπο θα πάρουμε πίσω γιατί έχουμε χωρίσει ό,τι εκχωρείται. Όλα. Ό,τι εκχωρείται. Δηλαδή, 99 χρόνια μηδενίζουν, ό,τι έχει πληρώσει θα στο δώσουν πίσω. Ό,τι δικαιώματα σου έχουν πάρει θα τα πάρει πίσω. Όλα. Και λόγω αυτού του GDPR, να πούμε, θα πάρουμε και τα δεδομένα μας πίσω σαν χώρα. Και τα δεδομένα. Δηλαδή να διεκδικήσουμε να γίνει κάτι μια εξέγερση GDPR. Ναι. Να πάρουμε όλα τα δεδομένα της χώρας πίσω ότι εμείς αποφασίζουμε, εμείς κάνουμε. Είναι δικά μας τα προσωπικά δεδομένα. Πάρτα. Και δεν από Πάρτα. Πάρτα από τώρα. Πάρτα. Όχι Σπάρτα, μην άκουσε κανείς λάθος. Όχι. Πάρτα. Πάρτα κανονική. Ο μουσικός επιμελητής διάλεξε αυτό το τραγούδι. δύο λόγια δηλαδή, για να το πω κατανοητά, εκλογές τώρα σημαίνει να μην βγούμε από το μνημόνιο. Η χώρα μας δεν κινδυνεύει από εκλογές. Ο κύριος Μίχαλος του ΕΒΕΑ, ο οποίος δήλωσε σε όλους τους τόνους ότι είναι καταστροφική επιλογή οι εκλογές. Ποτέ στην ιστορία καμία χώρα δεν χρεοκόπησε επειδή έκανε εκλογές. Αυτό που έχει μείνει είναι όποτε έχουμε προεκλογική περίοδο να θέλει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης 5 debate και ο πρωθυπουργός να θέλει ένα με το ζόρι ή κανένα. Γιατί και αυτό επαναλαμβάνεται με τα χρόνια. Πάντα η αντιπολίτευση θέλει πολλά και ο εκάστοτε πρωθυπουργός δεν θέλει πολλά. Λέει λίγα και στα ράτα. Ναι, αυτό ακριβώς, ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτό όποτε έχουμε προεκλογική περίοδο. Με το στόκο, εσύ τι κάνεις γενικώς? Αν είχες στόκο τώρα, τι θα έκανες? Το βλέπω στα κανάλια συνήθως. Έχουν εκπομπές στα κανάλια. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει και μια άλλη εκδοχή οψιών. Όχι του στόχου. Τουρωστή για καθελήση, τουρωστή. Όχι. Ήταν μια εισαγωγή έτσι ελαφρώς πετυχημένη. Αχα. Για αυτό που ακολουθεί. Για να δούμε. Οραματίζομαι την Ελλάδα με αναπτυγμένη χώρα της Ευρώπης, με ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον που θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Και γι' αυτό ακριβώς είμαι έτοιμος να συζητήσω, κύριε Πρόεδρε, κάθε ιδέα προς αυτή την κατεύθυνση. Παράδειγμα, προσλάβετε εσείς νέους συνεργάτες και εγώ θα αναζητήσω τρόπους να τους φρημοδοτήσω. Κάντε εσείς, επιμένω πολύ σε αυτό, συμμέτοχους τους εργαζόμενους στην επιτυχία σας με stock options, με stock options, με stock options ή με άλλους τρόπους διανομής κερδών, τονώστε την εταιρική κοινωνική ευθύνη και είμαι ανοιχτός σε φοροαπαλλαγές για να τα πραγματοποιήσετε. Δεν είναι στόκος. Είναι στόκ όψιον. Καμία σχέση. Γι' αυτό είπα. Απλά ήταν μια ελαφριά εισαγωγή στο θέμα. Βρίσκει ο Κυριάκος μια συμπάθεια. Θα παίρνετε στόκ όψιον. Μια συμπάθεια στο στόκο ο Κυριάκος τη βρίσκει. Δεν ξέρω. Συμπάθεια. Ξέρω ότι εγώ είμαι περίεργος να γίνει πρωθυπουργός να εφαρμόσει το στόκ όψιον. Τι θα είναι αυτό, ναι. Θα παίρνουμε stock options, πήρες Γιώργο stock options. Θα είναι προεκλογικό, σήμερα. Ας πούμε, θα πόσο το βάλει stock κάτω. Options πήρατε σήμερα. Κυριάκος Μητσοτάκης μοιράζει stock options. Ο πατέρας μοίραζε παπάκια. Τη δεκαετία του 90. Που κάνουμε μπάνιο. Όχι τα άλλα, που οδηγούμε. Α, και κάτι αυτοκινητάκι. Τότε είναι αυτά υπήρχαν. Με ποδιά ή χωρίς? Νομίζω με ποδιά. Με ποδιά. Όχι γυμνά. Α. Οι αλήτες τα κάνανε αυτά. Οι κανονικοί είχαμε με ποδιά. Οπότε stock options. Είδες τι ωραία, τι μέρα ξημερώνει, πόσες επιλογές έχει η Ευρώπη. Μπορεί να μην έχει δημοκρατία η Ευρώπη, αλλά έχει stock options. Φοβάμαι μην χαθούν αυτά από την ιστορία μας κάποτε. Όχι. Και ένας 17χρονος δεν θυμάται ότι ο Κυριάκος μοίραζε από όχηρα stock options. Ξέρει για το stock options. Δεν πρέπει να ξέρει για το λαμπράκι. Για το λαμπράκι. Με το stock options πρέπει να τα ξέρει όλα. Γενικώς βολεύει λίγο τους δεξιούς να διαγραφούν από την ιστορία όλου. Όλους, ναι. Αλλά κυρίως τους δεξιούς να διαγραφούν από την ιστορία ό,τι έκαναν οι πολιτικοί τους πρόγονοι. Προφανώς, σίγουρα αυτοί έχουν στο και τόπο, έχουν το μεγαλύτερο καημό. Βολεύει, θα έλεγα. Οπότε αλλά ο Κυριάκος, ιστορία... άβολα βέβαια, ναι, ο Κυριάκος το ζητάει αυτό. Και διάλεξε τυχαία ένα γεγονός από το οποίο ξεπήδησε η αποστασία του πατέρα του. Ας πούμε. Και ήρθε η Χούντα. Τύπου. Και ήταν μια ατιμία πολιτική του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όλο αυτό εκεί με την αλλά όπως είπε και τώρα είναι ευτυχής η κυρία που ήρθε η Χούντα γιατί γεννήθηκε ο Κυριάκος. Γεννήθηκε το παιδί. Πάλι καλά που είχαμε Χούντα γιατί δεν θα είχαμε Κυριάκο. Και αν γίνει πρωθυπουργός ο Κυριάκος που γεννήθηκε λόγω Χούντας, τι θα κάνει στους εργαζόμενους? Αθέμητες πρακτικές όπως αδήλωτη ανασφάλιστη εργασία δεν χωρούν. Ανήθικες εργοδοτικές μεθοδεύσεις όπως η συμπίεση μισθού με την απειλή απόλυση είναι αδιανόητες. Καθυστερήσεις δεδηλωμένων. Η απασχόληση πέραν του νόμου ωραρίου δεν συγχωρούνται. Και μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας απλά δεν επιτρέπονται. Όλα θα τα έλεγε ο βιομηχανός από κάτω. Ότι θα πάει, θα στείλει τι τους μηχανισμούς να ελέγξουν αν τηρούνται, ξεκινήσουμε από το πιο ανώδυνο, οι κανόνες υγιεινής. Βέβαια. Σε ένα χώρο εργασίας. Θα υπάρχει νομιμότητα στο κράτος. Θα στείλει σε εταιρεία, επιχείρηση, όταν καθυστερεί τα διαδουλευμένα, τον ελεγκτικό μηχανισμό. Υπάρχει το νου του γενικότερα. Θα στείλει για τις απλήρωτες υπερορίες, όλα αυτά που υπογράφουν κάποιοι ότι πήραν το δώρο και το επιστρέφουν δύο μέρες μετά. Θα κάνει έλεγχο. Κοίταξε να δεις, επειδή υπάρχει μια τρύπα στην πολιτική ζωή, στο κράτος, στη συνέχεια του κράτους, δεν τα κάνουν οι αριστεροί, θα τα κάνουν οι δεξιοί. Θα μπορεί ένα κράτος να ελέγξει μια επιχείρηση όταν έχει θεό την επιχείρηση αυτό το κράτος και το επιχειρηματικό κέρδος, γιατί αυτό μόνο μπορεί να φέρει ανάπτυξη και τίποτα άλλο. Να τους δούμε, ρε παιδάκι μου, κι αυτούς. 8 από τα 2 από τα 10 να κάνει κι αυτός. Ναι, να τους αυτό δούμε που κάθε 3 χρόνια πρέπει να βλέπουμε. Δεν ξέρεις τώρα. Και ο Κυριάκος, και άμα έχει καλή πρόθεση, έχει διαβολικό βλέμμα. Αλλά μπορεί να θέλει για καλό να τα κάνει. Για καλό και ο Τσίπρας ήθελε να τα κάνει. Για καλό. Ο Τραμπ. Ναι. Αυτό που διαβάζαμε ότι είναι να συναντηθεί με τον Κιμ, ναι, που το ακύρωσε και να το πάει στον Πούτιν τελικά. Εννοούσε την Κιμ Καρντάσιαν. Ναι, γιατί πήγε. Ήταν αυτού του είδους η τρολιά. Συναντήθηκε με την Κιμ Καρντάσιαν στο Βαλγραφείο. Έκανε αποπυρηνικοποίηση Κιμ Καρντάσιαν. Χρειαζόταν μια τέτοια. Και πάει ο Πούτιν τώρα, καλεί τον Κιμ. Η Καρντάσιαν από μόνη δεν είναι αμανιτάρι πυρηνικό που μπήκε μέσα στο Λευκό τον Νίκο. Το λε. Το λες και έτσι. Δηλαδή το λες μια παραμόρφωση μιας βόμβας. Ναι. Πυρηνικής. Γι' αυτά είναι ο πρόεδρος. Ναι. Ναι. Αν δεν κάνει πολέμους, είναι ωραίες αυτές τις φωτογραφίες. Οι 25 ξετσίποτοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς μιλάς έτσι. Λέω. Ναι. Ας πούμε. Ευτυχώς δεν ονοματίζεις ποιους. Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό. Οι 25 όμως ξέρουν αυτοί. Οι 25 ξετσίποτοι ξεφτύλες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ διαχωρίζω. Καλά κάνεις. Οι οποίοι εξανίστανται και έστελαν επιστολές στο ΕΣΟΥΡΟΥ για λογοκρισία της ελληνοφρένειας, τάχα για σεξισμό. Και το πέτυχαν λίγους μήνες μετά. Για άλλους λόγους να λογοκριθεί η ελληνοφρένεια όμως. Πολιτικούς. Game of Love και Power of Love βλέπουνε. Όχι. Είχα αυτή την απορία. Δεν βλέπουνε τηλεόραση. Γιατί έπαιζε τρέιλερ τώρα. Είναι σοβαρή. Και λέω, αυτά τα βλέπουνε. Όχι. Όχι. Δεν βλέπουν. Δεν είδα κάποια επιστολή. Εσύ 25 τα βλέπεις. Όχι, ρε παιδί μου. Άρα γιατί. Επειδή είναι σοβαρή, δεν βλέπουμε τηλεόραση. 25, αυτή όμως είναι αριστερή. Οπότε σημαίνει δεν είναι σοβαρή. Μην σοβαρούς τώρα, ναι. Αυτοί οι 25 ξετσίποτοι που έχουν θέμα με το σεξισμό, γιατί δεν βλέπουν κάτι. Τα tweet του Καμένου να δουν. Τα tweet του Καμένου επίσης. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Δηλαδή μια επιστολή για Power of Love και. Του συνεργάτη του. Του συνεργάτη του. Τον πήραν από την ακροδεξιά και τον έχουν ξεπλύνει και τον ξεπλένουν κάθε μέρα. Για να τον παραδώσουν καθαρό στην ακροδεξιά. Κοίτα να δει όμω, τι καιρή, τι ήθη όμω κάποιοι. Πέφτσε με βολικά. Πέφτσε από τα σύννεφα. Τρία χρόνια μετά πέφτσε από τα σύννεφα. Αν είναι δυνατόν. Για άλλου λόγου πέφτει εσύ. Ο καθένα δεν πρέπει να για του ίδιου. Εγώ για του βιομηχανικού. Καλά, πέφτουν βασίλειο, πέφτουν όλα καλιά. Α, με έχω δικό μου σύννεφο. Ωραία, βάλει τις διαφημίσεις. Πάμε. Αυτό που μόλις ξεκίνησα θα παίξει για ένα λεπτό, γιατί έχουμε πέσει έξω. Οπότε, εντάξει, ναι, τίποτα. Για να χαιρετήσουμε. Ήρθαμε για γεια. Να σας πούμε γεια. Καλό τραγούδι. Καλή αύριο συνέχεια. Αύριο. Γεια σας.